अब संतान शिक्षा से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। संतानों की योग्यता है कि जैसे विद्वान माता पिता ब्रह्मचर्य आदि से विद्या का ग्रहण और शरीर के सुख के वर्धन का उपदेश करें, वैसा ही करना चाहिए। और जो उत्तम शील युक्त पुत्र होते हैं, उन्हीं पर यथार्थ वक्ता अध्यापक लोग कृपा करते और दुर्व्यसनियों का त्याग करते हैं। भावार्थ, हे संतानों, जो पुरुष वा स्त्रियां आप लोगों के पितरों का नाश करके माताओं को विधवा करें और आप लोगों का नाश करें, उनका विश्वास आप लोग न करिए। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो पुरुष और स्त्रियां व्यभिचार करें, उनको तीव्र दंड देकर नाश करो। इस सूक्त में इंद्र, मेघ, राजा और विद्वान के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह तृतीय अष्टक में पांचवा अध्याय, 18वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ तृतीय अष्टके खष्टाध्याय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। अब तृतीयाष्टक में छठे अध्याय का और 29वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्रपदवाच्य राजगुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जो विद्वान लोग अति श्रेष्ठ गुण वाले राजा का स्वीकार करें, वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं। अब मेघ दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, आप सत्य आचरण करने वाले हुए यथार्थ वक्ताओं के सहाय से चक्रवर्ती सार्वभौम होइए और जैसे सूर्य मेघ का नाश करके संसार को सुख देता है, वैसे ही चोर डाकुओं का नाश करके प्रजाओं को आनंद दीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य किरणों से मेघ को काट के और पृथ्वी पर गिरा के नाना प्रकार के मार्गों में बहाता है, वैसे ही विद्या से अविद्या का नाश करके दंड से अधार्मिक पुरुषों को कारागृह अर्थात जेल खाने में छोड़ के बहुत शाखा युक्त नीति का सर्वत्र प्रचार करें। अब मेघ दृष्टांत से राजसेना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वायु अग्नि से सूक्ष्म किए हुए जल को अंतरिक्ष में पहुंचा और वर्षा कर संसार को आनंद देता है, वैसी ही सामग्री विद्या और सेना के सहित राजा दुष्टों को न्यून करके दंड और उपदेश से दुष्टों का नाश कर और सज्जनों को सिद्ध करके प्रजाओं को निरंतर सुख दीजिए। अब सेनापति के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिस राजा की मेघ के सदृश ऊंची और वाहनों के सदृश साथ चलने वाली सेनाएं चलती हैं, उसका सूर्य के सदृश विजय होता है। फिर राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप जो राज्य को प्राप्त हो, आप ही आनंदित हो। हम लोगों को नहीं आनंद देवें तो आपका आनंद शीघ्र नष्ट हो और आप सब लोगों के सुख के लिए नदी, नद, ताड़ग और समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिए नौका आदि बना के धनाढ्य निरंतर करिए। अब प्रजाओं के निमित्त राज उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस राजा की नदी के सदृश और शत्रुओं के नाश करने वाली अन्न और पान आदि से तृप्त और अपने विवर के ढांपने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजभक्त सेना होवे, वही विजय प्राप्त होने योग्य है। फिर राज्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा प्रातः काल के सदृश उत्तम नीति और नदी के समूह के सदृश सेना को निर्मित करता है, वही पृथ्वी के राज्य के योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, अपना पुत्र भी पूरे लक्षणों वाला हो तो नहीं अधिकार देने योग्य, और वर्षा कालों में नदियां बढ़ती हैं, वैसी ही प्रजाओं की वृद्धि करनी चाहिए। अब विद्वान के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान राजन, आप सदा श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा में प्रवृत्त होइए, और जो जो आपके लिए वे उपदेश देवें वे ही करिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, जो प्रशंसित कर्म करें उनका आप निरंतर सत्कार करिए, और वे आपके अनुकूल हुए और उत्तम लोग सब धर्म अर्थ और काम के साधन होइए। इस सूक्त में इंद्र, मेघ, सेना, सेनापति, राजा, प्रजा और विद्वान के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 19वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 20वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पदवाच्य राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, सब प्रकार से रक्षा करने वाले बड़े बलिष्ठ विद्या और बलयुक्त श्रेष्ठ सेनाओं के सहित वर्तमान और संग्राम में जीतने वाले राजा का स्वीकार करके सब काल में आनंद करो। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा उत्तम सभा के जनों से प्रजा के सुख के लिए अन्न और धन बहुत करके संग्राम में जीतने वाला न्यायकारी होवे, वही राजा होने को योग्य होवे। अब अमात्य के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जहां राजा मंत्रियों और मंत्री राजा को प्रसन्न करके और विभाग कर दे और ग्रहण करके प्रीति से बलिष्ठ हुए ही ऐश्वर्य के लिए जैसी भेड़िनी बकरी को मारे, वैसे ही शत्रुओं का नाश करके विजय से भूषित होते हैं, वही संपूर्ण सुख होते हैं। फिर राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा प्रेम से भृत्य जनों के समूह की ऐश्वर्य और अन्न आदि से रक्षा करता है, वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर निरंतर आनंद को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो यथार्थ वक्ता जनों में प्रशंसा को प्राप्त वृक्ष के सदृश दृढ़ उत्साह रूप फलवान, अकेला सेना के सदृश जीतने वाला, पतिव्रता स्त्री के सदृश प्रजा में प्रसन्न होवे, उस प्रशंसित को राजा आप लोग माने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो मेघ के सदृश बड़ा प्रजाओं का सुख करने और सनातन धर्म का सेवन करने वाला, बिजली के सदृश भयंकर नहीं नाश होने वाले खजाने से युक्त शत्रुओं का नाश करने वाला और बलवान होवे, वह सबका राजा होने को योग्य है, ऐसा जानिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिसका उत्तम कुल में जन्म और जिसका कुल प्रशंसित कर्म किए गए के समान, और जिसका संग्राम में वा विचार में रोकने वाला नहीं है, वही सुख देने वाला राजा हम लोगों को होवे, ऐसी हम लोग इच्छा करें। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही राजा दिशाओं में यशस्वी होवे कि जो मनुष्यों को विद्या, धन और उत्तम वास देकर संग्रामादिकों में निरंतर सबकी रक्षा करे। अब विद्वानों के उपदेश गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों की योग्यता है कि जैसे यथार्थ वक्ता जन पापों का त्याग, धर्म का आचरण और यथार्थ ज्ञान स्वरूप ज्ञान का धारण करके जगत के कल्याण के लिए बहुत ज्ञान को फैलाते हैं, वैसे ही आप लोग आचरण करो। भावार्थ, हे राजन, आपके लिए करने योग्य कर्म जो जो कहें उसका आचरण करो, और प्रजा मंत्री और राज्य की उन्नति के लिए बहुत धन विद्या और न्याय को फैलाओ। फिर उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मंत्री सेना और प्रजाजनों को श्रेष्ठ कर्म करते हुए राजा की स्तुति कैसी कर्तव्य है, वैसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्मों में प्रवर्तमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। इस सूक्त में इंद्र, राजा, अमात्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां सूक्त और 4वां वर्ग समाप्त हुआ।